Moeder, daar is de snelleman. De snelleman, de snelleman. Daar ben ik met mijn wagen, daar ben ik met mijn paard. Mevrouw, dit is de schilleman, hebt u nog iets bewaard? Aardappelschillen, perenschillen of een stuk tomaat? Geef het aan de schilleman en gooi het niet op straat. Aardappelschillen, perenschillen of een oude korst? Geef het aan de schilleman, dan wordt het niet vermorst. Ja, mevrouw. Nee, dank u wel, mevrouw. Dag, mevrouw. Die vrouwen zijn zo slordig, ze letten niet goed op. Nou vind ik in de schillen alweer een plastic top. Heb u nog schillen, enkel schillen of een blaadje sla? Geef uw afval maar aan mij voordat ik verder ga. Appelen schillen, uien schillen, wat u missen kan. En geef al uw oude brood maar aan de schilleman. Ik hou van dit baantje, ik ga van deur tot deur. Ik loop altijd te zingen, ik heb een best humeur. Ah, wat ben je toch weer vrolijk vandaag, schilleman. Altijd, mevrouw, altijd. Nou, ik wou dat iedereen zo was. Mijn man, weet u. Mijn man is een miesmuizer. Wat zegt u me nou? Een miesmuizer. Weet u niet wat het is? Nee, wat is een miesmuizer? Miesmuizers, dat zijn mensen die nooit genoeg hebben, altijd meer willen en nooit tevreden zijn. Dat zijn miesmuizers. Zo. En zijn er veel? Oh, zoveel. Veel meer dan je zou denken. Luister maar eens. Luister maar eens goed. Wa, wa, wa. Ja, kussen wat te leven. Ja, ik wil veel meer salaris. Ja, ik wil niet meer naar school. Ja. Ik wil naar de Riviera. Ik wil meer snippenwagen. Ik wil een fototoestel. Ik wil een dure auto. Ik hoor het. Tjonge, blij dat ik geen miesmuizer ben. Zegt u dat wel? Dag, schilleman. Dag, mevrouw. En bedankt. Ziezo, ik heb mijn wagen vol. Ik ga naar huis. Hey, wat komt daar nou aan? Een dametje. Een heel dun dametje. Wat een vreemd dun dametje. Oeh, luister eens. Schilleman. Ja? Hebt u niet een fluitje gevonden tussen de schillen? Heb u een fluitje tussen de schillen laten liggen, dametje? Wat dom, wat slordig. Nou ja, het geeft niet. Het was maar een fluitje van een cent. Maar als je het mocht vinden, schilleman, blaas er dan vooral niet op. Hoezo mag ik er niet op blazen? Het is geen gewoon fluitje van een cent. Het is een heel bijzonder fluitje van een cent. Als je daarop blaast, dan... maar goed, blaas er niet op. Dag, schilleman. Nee, wacht even. Dame, dametje. Hé, dun dametje. Ze is weg. Ik zal toch maar eens even zoeken in elkaar. Aardappelschillen, perenschillen en bloemschillen. Hé, hier heb ik het. Het fluitje van een cent. Zou ik even proberen? Thank you. Wat is hier aan de hand? We zitten vast. Jullie zitten helemaal niet vast. Ik zie geen touw. Ja, agent. Het is een onzichtbaar touw. Hoor eens, dat is onzin. De wet erkent geen onzichtbare touwen. Oh, wij worden meegenomen aan een soort onzichtbaar poort. Gek dat ik niet los kan komen. Help, wij worden meegenomen. Dit is waar het over hoort. Help, politie! En ik heb nog zo tegen de schilleman gezegd, als je het fluitje vindt, blaas er dan vooral niet op. De miesmuizers zijn mee, ze zijn voorgoed vertrokken, dat komt van al hun mokken, ze waren ontevreden. Nu zijn ze naar de schillenschuit, de schuit met al de schillen. En met die schillen moeten ze voortaan hun honger stillen. Ja, ja, dat komt ervan, wie altijd zit te klagen en moppert alle dagen, gaat naar de schillenman. Wat erg, wat erg! Ja, hè? Heel erg. Helemaal niet erg. Fijn, de miesmuizen zijn weg. Hoor je nu de vogels zingen buiten in het groen? Zie je al die kinderen dansen, dansen in plantsoen? Sommige mensen zijn er niet. Niemand heeft verdriet. Drummer, kom maar met je drum. Ruk, ruk, ruk. Ruk van rieren, jatsen, bloedsen. Ruk van rieren, tuin, tuin, tuin. Niemand is meer treurig hier. Hoi, hoi! Kijk, de slager en de bakker dansen met elkaar. Hoor je baby's in de wagen met een rammelaar. Geen gejammer of gemetter, zijn ze weg. En dat is lekker, drummer, kom maar met je druk. Lup, lup, lup. Hup, valerieren, jatsen, bloedsen. Hup, valerieren, tuin, tuin, tuin. Niemand is meer treurig nu. Hup, valerieren, hoi, hoi! Hup, valerieren, jatsen, bloedsen. Hoe is het met mijn vrouw? Ze is bij de miesmuizers. Schilleman, mijn zusje zit bij de miesmuizers op de schuit. Nou, het gaat goed met ze hoor. Ze zitten op de schillenschuit en ze eten schillen. Prima schillen, vol met vitamine. Moeten ze er altijd blijven voorgoed? Ja, daar is niks aan te doen. Ze zitten vast op die schillenschuit aan een onzichtbaar koord. Ik denk een soort elektronisch koord. Ja, dat denk ik. Ja, maar hoe kunnen ze verlast worden, schillenman? Ik weet het niet. Als zijn het dan ook miesmuizers, we willen ze terug. Zijn onze eigen miesmuizers, dus breng ze maar vlug. Maar lieve mensen, luister toch, dat ligt toch niet aan mij. Dat ligt aan dunne dametje, daar gaat ze net voorbij. Ja, hier ben ik dan, zo'n brave schillenman. Ik heb je toch op tijd gewaarschuwd, ik heb gewezen op het gevaar. Ik zei niet op het fluitje blazen en jij deed het toch niet waar. Helaas ja, dun dametje, helaas ja. Nou, ik vind het heel erg dom van jullie. En het was juist zo gezellig in de stad. Maar Allah, ik zeg Allah. Schillenman, heb jij dat fluitje nog? Jazeker, dun dametje, dat fluitje heb ik hier. Ga terug naar die schuit en blaas op de fluit. Houd je vinger op het middelste gaatje, schillenman. Misschien, ja misschien, we zullen het zien. Misschien dat dat helpen kan. Ik ga al, ik ga al. Nou, en om eraf wachten, hè? Zien jullie al iets? Ja, ga eens op de toren staan. Ja. En dan zie je al iets komen. Ja, je komt er al aan. Op de weg met de eikenbomen. Kijk goed uit, kijk goed uit. Ik ben al iemand van de schuit. Jan klimt op de toren. Ik zie hem niet. Nee, natuurlijk niet. Hij klimt binnenin. Is hij nog niet boven? Wacht nou even. Ja! Daar is hij, boven op de toren. Jan, zie je al iets? Nee, ik zie nog niets. Nee, ik zie nog echt niets komen. Wel een auto en een fiets. Op de weg met de eikenbomen. Kijk goed uit, kijk goed uit. Komt er al iemand van de schuit? Jantje, hoor je al geluid? Jantje, zie je nog niet komen? Zie nog niet, maar hoor de fluit. Ja, ze komen. Ja, ze komen! Hoor de fluit, hoor de fluit. Ja, ze komen van de schuit. Waar zijn ze? Miesmuizen zijn ze! Onze eigen miesmuizers. En de schillenman voorop. Maar ik heb er niks mee te maken, mensen. Mijn schuld was het niet. Hebt u nog schillen, mevrouw? Hier ben ik met mijn wagen, hier ben ik met mijn paard. Mevrouw, hier is de schilleman. Hebt u nog iets bewaard? Aardappels schillen, uien schillen, of een stroom die sla. Geef het aan de schilleman van tra-la-la-la. Appelen schillen, uien schillen, afval van de straat.